utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 listopada, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W nocy Izrael uwolnił kolejnych palestyńskich więźniów, a wcześniej Hamas zakładników. O wykorzystywanie głodu do prowadzenia konfliktu oskarża Rosję prezydent Ukrainy. Około 100 godzin czekają kierowcy ciężarówek na wyjazd z Polski przez przejście graniczne w Medyce. 6 kobiet i 33 nastolatków to druga grupa uwolnionych przez Izrael palestyńskich więźniów, którzy zostali wczoraj wymienieni na izraelskich zakładników w ramach porozumienia z Hamasem. Według telewizji Al Jazeera część uwolnionych Palestyńczyków została autokarem zawieziona do miasta Bajtunia na zachodnim brzegu Jordanu. Pozostali przybyli do wschodniej Jerozolimy, gdzie byli witani przez wiwatujący tłum. Władze Izraela potwierdziły, że 13 wypuszczonych przez Hamas Izraelczyków, w tym 6 kobiet i 7 dzieci, dotarło już na terytorium Izraela. Izraelska armia poinformowała, że palestyńska organizacja zwolniła także 4 obywateli Tajlandii. Prezydent Ukrainy oskarża Rosję o wykorzystywanie głodu do prowadzenia konfliktu. Wołodymyr Zełenski uczestniczył w Kijowie w międzynarodowej inicjatywie Zboże z Ukrainy w rocznicę wywołanego przez Związek Sowiecki Wielkiego Głodu. Rosja nadal będzie wykorzystywała głód jako broń. Już w pierwszym dniu inwazji rosyjska flota zablokowała nasze porty. Eksport, zwłaszcza żywności, ma kluczowe znaczenie dla świata. Dziesiątki krajów zamieszkiwane przez miliony ludzi, od zachodniej Afryki po wschodnią Azję, są zależne od tego, jak stabilna jest sytuacja na rynku żywności. Bezpieczeństwo żywnościowe staje się coraz bardziej palącym problemem dla ludzi na całym świecie, szczególnie w rozwijających się krajach globalnego południa, podkreślili uczestniczący w spotkaniu prezydenci Ukrainy, Łotwy i Szwajcarii oraz premier Litwy. Swoje wystąpienie na forum w formie wideo przesłał prezydent Andrzej Duda. Około 100 godzin czekają kierowcy ciężarówek na wyjazd z Polski przez przejście graniczne w Medyce. Długie kolejki są też w Krebendem, Korczowej i Dorohusku. To skutek trwającego od ponad 2 tygodni protestu polskich przewoźników domagających się m.in. przywrócenia licencji na przewozy dla ukraińskich firm. Umowa drogowa zawarta między Unią Europejską a Ukrainą znosi konieczność uzyskiwania przez Ukraińców zezwoleń na przewozy dwustronne i tranzytowe, mówi jeden z ukraińskich kierowców czekających na granicy na odprawę. Stoimy jedną dobę, 25 km do Medyki. Wczoraj stali w kolejku od Rzeszowa, było 60 km. To za noc projechałem 30 i stoimy od 3. Nie mam ni wody, ni toaletu, nie mam niczego. Nie ładnie, bo to zimno, paliwo idzie dłużej. O płynność ruchu także na drogach prowadzących do przejść graniczących dbają policjanci, powiedziała Joanna Golisz z Komendy w Przemyślu. Radiowozy policyjne możemy zauważyć, że stoją w punktach takich stałych i kontrolują przejazdy z tych samochodów, ale też policjanci koordynują jakby przejazd tych ciężarówek i przesuwanie się tej kolejki. Dbają o to, by drogi były drożne. Blokada przejścia granicznego w Medyce trwa od czwartku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce pora na sport, Robert Grzędowski. Remisy Rakowa z Krakowią i Legii z Wartą oraz porażka Pogoni ze Stalą to wyniki sobotnich spotkań piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Broniący mistrzowskiego tytułu Raków zremisował z Krakowią 1-1. 2-2 było w Warszawie w meczu Legii ze Stalą Mielec. I jeszcze więcej goli, bo jedno trafienie w Szczecinie. Pogoń przegrała ze Stalą 2-3. Dziś zagrają Puszcza Niepołomice z Górnikiem Zabrze, Ruch Chorzów z Koroną Kielce i Lech Poznań z Widzewem Łódź. W sobotę grali też siatkarze z Plus Ligi. Status niepokonanej drużyny, jedynej już takiej w sezonie, utrzymał Jastrzębski Węgiel. Aktualni mistrzowie Polski ograli KGHM Kuprum Lubin 3-0 w ramach 8. kolejki Plus Ligi. Środkowy Jastrzębskiego Jurij Gładyr. Robimy swoje, patrzymy na siebie, jak my gramy, jak my się prezentujemy. Pewne zwycięstwo za 3 punkty, czy 0, i o to chodzi przede wszystkim, bo przy takim natłoku meczy i taki kalendarz, co teraz nas czeka w najbliższy miesiąc, półtora, to naprawdę warto, jeżeli jest taka możliwość. Rzeczywiście, jeżeli rywal tobie pozwoli, a ty dobrze zagrasz, to jest chyba wskazane, żeby wygrać 3-0. Pierwszą porażkę w rozgrywkach zanotował wczoraj Projekt Warszawa. Przegrał na wyjeździe z PGE Giekskrą Bełchatów 1-3. Niespodziewanie przegrała też Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. To Barkom Karzany Lwów pokonał wicemistrzów kraju 3-1. Życiowy sukces w alpejskim Pucharze Świata odniosła wczoraj Magdalena Łuczak. Była 17 w slalomie gigancie w amerykańskim Killington. Punkty zdobyła też Maryna Gąsienica Daniel, 28. Choć 11 po pierwszym przejeździe, ale w drugim pojawił się wyraźny błąd. Jeszcze mniej powodów do radości u skoczków narciarskich. W fińskiej Ruce w pierwszym konkursie sezonu Dawid Kubacki był 21, reszta poza finałową 30. Dziś szansa, by to poprawić. Konkurs drugi po godzinie 16:00 poprzedzą go kwalifikacje. W całym kraju sporo chmur, gdzieniegdzie spadnie śnieg, najwięcej na północy i w górach. Termometry pokażą od minus 5 stopni w Zakopanem do plus 4 nad morzem. W centrum kraju około zera. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze i rozpoczynamy od kolejnej muzycznej wizytówki dzisiejszego gościa. Stoję na balkonie, załamałam dłonie i w kwietniowym niebie szary wzrok mój tonie. Bzy mi zapachniały, żale mnie owiały, twarz mi o jedwabia wiew znieruchomiały. Zmierzch się wiewem żali, żeśmy się rozstali. Ciebie w dali, widzę ciebie w dali. Zmierzch się wiewem żali, żeśmy się rozstali. Przymkniętymi oczy widzę ciebie w dali, widzę ciebie w dali. na balkonie. Muzyka Olga Boczar, wykonanie Olga Boczar, a słowa Julian Tuwim. I z powodu tego Juliana Tuwima zrobiła nam się taka mała kontynuacja poetyckich spotkań, ponieważ tydzień temu spotkaliśmy się z Małgosią Hutek, która opowiadała o swoim projekcie z Julianem Tuwimem. Coś jest w tym poecie, że kolejne artystki to takie jazzujące, zachwycają się równolegle Julianem Tuwimem. O tym wszystkim Olga Boczar z nami na odległość. Witam cię pięknie. Witam, cześć Agnieszka, dzień dobry wszystkim. Powiedz mi, co w tej poezji Juliana Tuwima takiego czarującego, że obie się w niej zakochałyście jedna po drugiej, czy jakoś tak równolegle? No w sumie akurat z Małgosią Hutek się znamy i przyjaźnimy, więc też myślę, że w jakim stopniu mamy podobne gusta, jeśli chodzi o muzykę i muzyczne wybory, aczkolwiek jeśli chodzi akurat o poezję Tuwima, to tutaj to zainteresowanie nasze pojawiło się zupełnie niezależnie, bo tak naprawdę Małgosia, tak jak wspominała pewnie tydzień temu, nagrała poezję Juliana Tuwima z czeską trębaczką i to tak naprawdę był projekt międzynarodowy i wypłynął on głównie z projektu właśnie tej trębaczki. To jest też ciekawe, że osoby, które z zagranicy pochodzą z zagranicy i interesują się poezją Polska, Polaka. Tak. Natomiast u mnie to zainteresowanie Tuwimem w zasadzie pojawiło się, myślę, jakieś 2 lata temu. Chodził mi po głowie projekt nagranie czy utworów, czy płyty do tekstów poetyckich i to już od dłuższego czasu gdzieś tam się tliło. Natomiast jeśli chodzi o poezję Tuwima, to można powiedzieć, że wyszło to i przypadkiem, i nie przypadkiem. Poszukując poezji i tak naprawdę czytając poezję różnych poetów, natrafiłam właśnie na ten tekst, który Państwo przed momentem słyszeli, czyli tekst na balkonie. Niezwykle trafił do mnie, ponieważ wydawał mi się taki bardzo aktualny, bardzo taki teraźniejszy i pod względem językowym, pod względem tematycznym i postanowiłam dopisać do niego muzykę i przyniosło to dosyć szybki efekt i okazało się, że ta poezja jest niezwykle rytmiczna, bardzo melodyjna i muzyczna i w zasadzie zaczęło się od tego utworu i tak po nitce do kłębka powstało jeszcze kilka utworów, poniosło, aż w końcu ostatecznie stwierdziłam, że skoro tych utworów jest tyle, a poezja Tuwima tak jakoś niezwykle do mnie przemawia, bo jest z jednej strony radosna, z drugiej strony refleksyjna, z trzeciej jeszcze jakaś taka spokojna i kojąca, że doszło do wniosku, że w sumie należy się mu jeszcze większy hołd niż zawarcie samych tekstów i tę płytę w końcu nazwałam Oddycham, Tribute to Julian Tuwim. I dzisiaj będziemy Państwu prezentować prawie całą płytę, nie całą, żeby został pewien niedosyt i smak tych utworów i tej rytmiki i kompozycji Olgi Boczar. Teraz wyjaśnimy troszeczkę. Jesteśmy zupełnie przypadkowo tak na odległość, dlatego że Olga miała być z nami na żywo w studio, ale jakoś tak mimo planów dopadła cię tegoroczna listopadowa, jesienna przypadłość. Jak się czujesz? Tak, no bardzo niestety i bardzo nad tym ubolewam, że nie możemy się widzieć dzisiaj, ale myślę, że w dzisiejszych czasach lepiej, jak już nie jest to zdrowie zupełnie pewne, lepiej pozostać w domu, żeby też nie roznosić, że tak powiem, tematu dalej. Natomiast mam nadzieję, że przy kolejnej okazji już takich doświadczeń mieć nie będę i że spotkamy się na żywo. Czekamy na to. Miałam taką refleksję, że pozytywnym objawem pandemii, która minęła, była ta możliwość szukania nowych form kontaktu z muzykami, z publicznością, z odbiorcami. Teraz dzięki temu w takich nagłych sytuacjach możemy wykorzystywać udoskonalone metody łączenia, których wcześniej nie było. No i tak, pandemia, wiadomo, że wszyscy wolelibyśmy, żeby pandemii nie było, aczkolwiek faktycznie pod względem tego kontaktu wiele ułatwiła. bardzo dużo ludzi też przekonało się do internetu, do programów. Dzisiaj myślę, że wszyscy wiemy, co to jest Zoom, Skype. W większości mamy te programy, posługujemy się nimi i to też otwiera dużo więcej możliwości pod względem muzyki, ale też ja też uczę śpiewu. Uczyłaś się przez Zooma? Tak. W trakcie pandemii w zasadzie jak był lockdown, to wydawało się wcześniej niemożliwe, żeby uczyć śpiewu zdalnie, a okazało się, że i to jest możliwe. I mało tego, teraz pomimo, że już pandemii nie ma, zdarza mi się prowadzić zajęcia online, nawet często z uczniami spoza granic kraju. I tak na dobrą sprawę nie tylko ja się na to otworzyłam, jak też bardzo dużo ludzi interesuje taka forma, co ciekawe. A jak ty oceniasz sam fakt, że muzycy, wokaliści udzielali się właśnie przez takie media społecznościowe czy przez internet, ponieważ ja słyszałam wiele głosów, że nie powinniśmy wykonywać czy wpuszczać do sieci swoich wykonań, bo one są gorsze niż na żywo i ludzie przyzwyczają się do gorszej jakości. Ja się poniekąd z tym zgadzam, bo w trakcie pandemii generalnie ja starałam się unikać takich form, na zasadzie szczególnie grania koncertów online, bo nie zawsze jest taka możliwość, taka forma, żeby dobrze ustawić dźwięk, całości brzmiało na tym poziomie, na którym słuchacz może przyjść na koncert i usłyszeć. Wersja online'owa, jak dobra też pod względem brzmienia by nie była, zawsze obcina ten rodzaj interakcji i odczuwania emocji, które się dzieją na koncertach, a nie wątpliwie pandemia nas troszkę w tych domach zamknęła, pomimo, że wracamy i pomimo, że myślę, że kultura i tak będzie się broniła i zawsze czy koncerty będą takimi miejscami, gdzie ludzie będą chcieli przyjść na żywo, to jednak też jest jakaś forma przyzwyczajenia i często też padają nawet te pytania, jak się gra koncert, czy o możliwość odsłuchu online. Tego wcześniej nie było, to stworzyła pandemia. Musi minąć troszkę czasu i my się musimy z powrotem troszkę przyzwyczaić do tego, że trzeba czasami wykonać taki wysiłek, żeby wyjść z domu, ubrać się ładnie, wyjść do czy klubu, czy teatru, opery i spotkać się na żywo. I właśnie tam pobyć. Tak, i spotkać się na żywo, aczkolwiek myślę, że to jest takie doświadczenie, którego żadna możliwość, żaden internet, jak szybki i jakich, czego by jeszcze w przyszłości nie dawał, nie zastąpi. Powiedz nam, co oznaczają słowa puncza puncza? Puncza puncza to jest tak w ogóle starodawna pieśń żydowska, Żydów sefardyjskich, czyli tych takich pochodzących z Hiszpanii i Portugalii. Sam tekst opowiada o rozstaniu, o takim, powiedziałabym, troszkę tragicznym, smutnym rozstaniu dwójki ludzi. A sam utwór, muszę powiedzieć, że bardzo zainspirowałam się do napisania tego utworu, jakby inspiracją była książka o kulturze żydowskiej, bo dzięki temu, że troszkę zaczęłam czytać o historii tego narodu, sensu stricte o tym, jak w zasadzie przez lata i wieki przymierzali świat w poszukiwaniu swojego miejsca. Czytając równolegle kupiłam kilka płyt z tradycyjnymi pieśniami żydowskimi, ponieważ tak jakby zainspirowana tą książką doszłam do wniosku, że ja znam zaledwie skrawek tej bogatej kultury, która jest bardzo charakterystyczna pod względem muzyki i kojarzy się ze skrzypkiem na dachu i chciałam usłyszeć, czy rzeczywiście tylko takie brzmienia tam odnajdę. I bardzo się zdziwiłam, bo słuchając tych pieśni i takich weselnych, tych stricte obrzędowych, starodawnych, natrafiłam na wiele takich brzmień, których bym się nie spodziewała, które zupełnie żydowsko dla mnie nie brzmiały. I pojawił się tam ten właśnie utwór Puncza Puncza. Ten utwór nagrał już także jeden z moich ulubionych kontrabasistów jazzowych, Avishai Cohen, kontrabasista izraelskiego pochodzenia. I zrobił to w tak przepiękny sposób, jeszcze z orkiestrą, że pomyślałam sobie, że kurczę, też bym chciała nagrać ten utwór po swojemu, zupełnie inaczej, w innej aranżacji, ale też ten utwór odświeżyć i może też pokazać słuchaczom akurat część muzyki żydowskiej, która tak żydowsko, przynajmniej w moim odczuciu, nie brzmi. Puncza puncza. Tak brzmi puncza puncza. Puncza puncza. Thank you. Puncza Puncza. Kompozycja i wykonanie Olga Boczar, która jest z nami dzisiaj. Co prawda na odległość, ale jest. Z płyty Oddycham, najnowszej płyty Olgi. Śpiewasz, grasz na flecie, komponujesz, piszesz teksty, jesteś doktorem sztuk muzycznych. No wiele tych aktywności. To tak się dzieje, kiedy człowiek po iluś tam latach szukania, można powiedzieć, trafi na tą swoją właściwą ścieżkę, czy też odkryje swoją właściwą ścieżkę. No tak, nie wiem, ja się nigdy nie zastanawiałam nad tym, żeby zajmowała się w życiu czymś innym niż muzyką. Od małego, kolokwialnie mówiąc, oczywiste, z tego względu, że też wywodzę się z rodziny, w której muzyka była obecna, w której się grało i też w której muzyka była czymś bardzo no ważnym, ale też takim, powiedziałabym, nie wiem jak to nazwać, poważanym, że ale też można powiedzieć, że muzyka była też w twojej rodzinie pewnego rodzaju narzędziem pracy, bo twój dziadzio był organistą i tak przez 60 lat był nie tylko organistą w zasadzie i to, co też ciekawe, samoukiem, ale prowadził orkiestrę, dętą, prowadził też różnego rodzaju kapele ludowe, uczył, bo ja pochodzę z małej podkarpackiej wsi, gdzie też tego dostępu do muzyki aż takiego nie było, a ludzie chcieli grać, chcieli się spotykać i tworzyć muzykę. I ja pamiętam takie czasy, kiedy ten mój dziadzio uczył po godzinach ludzi na różnych instrumentach i sam też się tego uczył. Wiadomo, było to też na poziomie takim, że ostatecznie tworzyła się orkiestra, ale nie była to orkiestra profesjonalistów, ale niezwykle myślę, że i dziadzio, i później też i tato, i jego siostry, rodzina zaszczepiła we mnie właśnie taką pożądliwość w stronę muzyki. A dziadzio też miał ciekawą historię, tak tylko w skrócie powiem, bo on bardzo chciał zawsze być wykształconym muzykiem i przez całe życie do tego dążył, natomiast jako jeden z piątki rodzeństwa nie mógł, bo rodzice postanowili, że zostanie z nimi i że będzie prowadził dom, gospodarstwo i jemu bardzo na tym całe życie zależało, kształcił się sam. Zawsze o tym mówił, że muzyką trzeba się zajmować na poważnie, jeśli się to kocha i robi. I myślę, że to właśnie dzięki niemu i mojej ciocie, w zasadzie każda z córek zahaczyła szkołę muzyczną, tato skończył studia muzyczne, no a też poszłam już tak zupełnie na 100% bym powiedziała, że już to, i pod względem wykonawstwa i uczenia także. To dziadzio byłby dumny. Dziadzio pewnie byłby dumny, a ja jestem dumna z dziadzia bardzo, z tego ile sam zrobił i osiągnął na tym swoim takim lokalnym podwórku. A czy było tak, że dziadek grał w kościele jako organista, towarzyszył w czasie liturgii? Tak, tak, tak. On przez 60 lat grał. Oprócz tego, że organistował w kościele, tak się mówiło, na to się tak mówiło. Także to takie było wielorakie, szerokie. I ta muzyka też z kręgu muzyki dawnej, muzyki ludowej, muzyki religijnej też nie jest ci obca, bo nie ma co ukrywać, że złapałyśmy się przez Małgosię Hutek, no to taka muzyczna wasza rodzina. I pomyślałam sobie, że skoro w pierwszej godzinie naszego spotkania rozmawialiśmy o patronce tego tygodnia, świętej Cecylii, która jest patronką organistów i zespołów choralnych i wokalistów, to tak przyszło mi do głowy, żeby teraz może zaprezentować utwór wcale nie z tej płyty, ale właśnie taki, który trochę łączy ciebie, Małgosię Hutek, Agnieszkę Musiał, no i repertuar, który grywał twój dziadzia. Chyba wiem, chyba chodzi o pieśń Dawna Polski też królowo, prawda? Tak jest. To najpierw sobie ją zaprezentujemy, a potem opowiemy, jak się śpiewa w takich chórkach. Z dawna Polski tyś królową ma. Królestwo weź w porękę. z dawna Polski Tyś Królowo, niezwykle oryginalne i piękne wykonanie trzech kobiecych głosów, Olgi Boczar, która jest naszym gościem, Małgorzaty Hutek i Agnieszki Musiał. W zasadzie to był pomysł Małgosi Hutek. Ona miała pomysł na to, żebyśmy przede wszystkim razem ten utwór zaśpiewały, ale też miała cały pomysł aranżacyjny i piękny, niezwykły i przy tym oryginalny, ale nie tracący charakteru, jeśli chodzi o samą pieśń. A Małgosia jest taką wspaniałą, cudowną, ciepłą kobietą, która bardzo łączy rodzinnie, powiedziałabym, ludzi. Jakby też spoznałam z Małgosią jeszcze w czasach studiów i również z Agnieszką Musiał. I w zasadzie przez cały ten czas studiów i nie tylko przez czas studiów się ze sobą przyjaźniłyśmy, byłyśmy zawsze takie, nawet nas nazywali, że zawsze jesteśmy tak zwaną trójcą na Akademii. To był spontaniczny pomysł w zasadzie na to, żeby coś wspólnie nagrać. Wyszedł od Małgosi, natomiast też myślę, że dzięki temu, że się przyjaźnimy, że się bardzo dobrze znałyśmy i całe nagranie było w takiej niezwykle przyjemnej, rodzinnej atmosferze, to też wyszło tak fajnie, tak po prostu. Śpiewanie grupowe nie należy do najprostszych i też często jest tak, że te głosy muszą się ze sobą troszkę spotkać, trochę zintegrować, ale no przez to, że miałyśmy tyle okazji do wspólnego śpiewania, po prostu takiego, poza zajęciami jeszcze w tych czasach studiów, to też myślę, że to przyszło naturalnie. To bardzo naturalnie brzmi, tak jakbyście śpiewały w takim chórku Sisters, Sisters całe życie. Pomimo, że się przyjaźnimy, że jesteśmy ze sobą w kontakcie, że się widujemy często, to też każda jest jednak zajęta tym też, tą swoją formą. A czasu, jak wiemy, wszyscy mamy mniej niż pomysłów na życie, więc póki co jeszcze takiego pomysłu nie było, ale kto wie, może w przyszłości. A zatem trzeba będzie jakoś stworzyć projekt, w którym będziecie mogły się wszystkie trzy spotkać i razem zaśpiewać, bo naprawdę myślę, że byłoby to bardzo interesujące przedsięwzięcie. O płycie Oddycham, dzięki której się dzisiaj spotykamy, mówi się, że ona przenika w sobie najróżniejsze tony jesiennego jazzu. To jakimi kolorami opisałabyś swoją płytę? A tutaj akurat cieszę się, że zadałaś to pytanie, bo tak na dobrą sprawę to... Znaczy, płyta jest bardzo kolorowa i pod względem, myślę, tekstów, pod względem też i brzmienia, ponieważ na płycie wzięło udział w zasadzie prawie 15 muzyków i kwartet smyczkowy, instrumenty dęte, sekcja rytmiczna i jest sporo chórów, więc tych możliwości i zabiegów aranżacyjnych jest tam sporo, ale jeśli chodzi o kolory, to płycie przywodzą w zasadzie dwa kolory i to jest kolor niebieski i kolor czerwony. I wybrałam te kolory zupełnie nie bez przyczyny, z tego względu, nawet jak słuchacz weźmie do ręki płytę, to myślę, że to bez problemu zauważy, że te kolory tam są i one przewodzą, są główne. Natomiast wybrałam je dlatego, że w ogóle teksty na całej płycie są nie bez przyczyny wybrane akurat takie i też nie bez przyczyny poukładane w konkretnej kolejności. Mianowicie płyta zaczyna się o utworu o tytule Smutek, a kończy się na utworze Tamtym. Tytuł akurat za dużo nie sugeruje, ale jest to z kolei utwór, który mówi o wdzięczności, o radości, o takiej ekscytacji życiem, o tym, żeby doceniać to, co mamy, żeby nie szukać gdzieś poza tym naszym życiem szczęścia i spełnienia, tylko że właśnie ono jest tutaj razem z nami i w zasadzie tworzymy to życie już i to już jest, powinno być wyrazem szczęścia. To jest oczywiście tekst Juliana Tuwima i ta płyta jakby podzieliłam ją na dwie części, właśnie na tę część takich refleksji, ale tych takich smutniejszych i trudniejszych emocji, a druga część przedzielona utworem Oddycham, czyli tym takim, który właśnie wpuszcza powietrze. Druga część jest o tych jasnych emocjach, o tych czerwonych. Radosnych. O tych czerwonych. I tutaj stawiamy kropkę. Oddycham. sobie ufność do fal i czuję ciepło. Oddycham. Słowa Olga Boczar, muzyka Olga Boczar to jest ten drugi z dwóch utworów na płycie zatytułowanej Oddycham, które są kompozycjami w całości Olgi, nazywanej przez muzyków i jazzmenów kobietą, która jest sterem, żeglarzem i okrętem własnego losu. Olga, czy zdarzało ci się słyszeć to słowo? Oddychaj. Oddychaj, albo taki komunikat. Weź spokojnie, oddychaj. Oj tak, myślę, że nieraz, myślę, że każdy z nas to nieraz słyszał tak naprawdę, ale ja też to często mówię, szczególnie w kierunku swoich studentów, bo tak na dobrą sprawę powietrze to jest coś, co dzięki czemu żyjemy. Powietrze to jest też to, co tworzy nasz głos i powoduje, że ten głos jest spokojny i właściwy, naturalny. A z kolei nasz głos, który wypływa bez jakichś większych napięć i jest taki właśnie nasz, cechuje nas. Po prostu jest naszą wizytówką. I też i myśląc o całym tym albumie i przechodząc jakieś swoje wydarzenia, jakieś swoje doświadczenia w życiu, też w tamtym momencie, kiedy pisałam te piosenki, komponowałam, właśnie o tym myślałam, że to, czego mi bardzo w życiu potrzeba i to, co, do czego dąży, to właśnie ten oddech i złapanie oddechu. Złapanie oddechu i taki po prostu taki odpoczynek i nie tylko ten taki od szaleństwa życiowego, zawodowego, ale też taki po prostu spokój w sercu i w głowie. I tak chciałabym też, żeby właśnie jak słuchacz weźmie do ręki tę płytę i posłucha od początku do końca, to żeby też poczuł, że złapał oddech. Ale tak, są i te takie ostrzejsze i są też takie, które są bardzo spokojne i ciepłe. Natomiast myślę, że cała płyta ma jakąś taką formę, przynajmniej ja tak to odczuwałam, jak pisałam te utwory, jak je wybierałam teksty i chciałam, żeby też ta płyta niosła ukojenie, żeby właśnie nie wprowadzała w stan nerwowości, żeby nie wprowadzała w stan takich emocjonalnych uniesień, tylko żeby właśnie była takim jesiennym, spokojnym, bardzo melodyjnym jazzem, przy którym można sobie siąść z herbatą, posłuchać, może o czymś pomyśleć, może troszkę odpocząć. Pooddychać. I mam nadzieję, że tak oddychać i mam nadzieję, że tak też jest odbierana. Teraz prezentujemy utwór finałowy zatytułowany Tamtym, o którym już Olga opowiadała, czyli Julian Tuwim, Olga Boczar i utwór Tamtym. Że na świecie źle, lecz nikt nie widzi, że masz szczęście własne. W ciemnościach szukaj, błąka się we mgle, chociaż są drogi słoneczne i jasne. Wszak róży widząc, zamiast zerwać kwiat, życia rubieży. Każdy z was idzie szukać szczęścia w świat, miast ponieść naprzód to, co u stóp leży. Krótko żyjemy, trzeba chłonąć łąk ze wszystkich sadów napotkanych w drodze, we wszystkie kwiaty słodko tłumić skrom. Młodych lat, więc razem ze szczęściem, dokąd ono bierze. Lecz każdy idzie szukać szczęścia w świat, miast ponieść naprzód to, co u stóp leży. tamtym z płyty Oddycham Olgi Boczar. To nowość, taka propozycja na jesień i na wczesną zimę. W pierwszej godzinie naszego muzycznego spotkania opowiadaliśmy o tym czasie przechodzenia z okresu takiego zwykłego w taki etap, w którym miesza się czas przyrodniczy, kalendarz przyrodniczy z czasem liturgicznym, mianowicie w etap czuwania, oczekiwania adwentowego i czekania na światło. Mamy coraz ciemniejsze dni, coraz krótsze dni, coraz więcej ciemności, coraz mniej światła. No i te 4 tygodnie czekania przed nami już za chwilę na ten moment, kiedy znowu światło zacznie odgrywać najważniejszą rolę, znowu zacznie przybywać dnia, a ubywać nocy. Czy łapiesz się w ten rytm takiego właśnie oddychania, odpuszczania, czuwania zgodnie z tymi dwoma kalendarzami? To jest w zasadzie trudne pytanie, bo można było w sumie na wiele sposobów się do niego odnieść, bo jeśli chodzi na, tak z kolei czysto dosłownie myśląc o dniu i nocy, to ja bardzo jestem taką osobą, która bardzo odczuwa te zmiany i nawet dzisiaj w Warszawie jest bardzo wietrznie i ciemno i ja to bardzo odczuwam i w zasadzie lubię jesień, lubię każdą porę roku. I lubię te bardzo, chociaż chyba najbardziej jesień i wiosnę, muszę przyznać. Ale odczuwam to i w zasadzie z jednej strony, choć czekam zawsze, jak będzie coraz więcej światła i coraz więcej już dnia, to też lubię te zmiany właśnie. I myślę, że w życiu jest to też ważne, żeby wchodzić w różne zmiany z akceptacją i żeby sobie pozwalać na to, żeby każda pora roku, czy też jakiś czas w życiu sobie po prostu był, mijał i żeby w tym sobie odnaleźć cząstkę siebie. I tak jak dzisiaj, pomimo, że jest wiecznie i ciemno, to sobie myślę, że fajnie, bo mogę z kolei zaparzyć sobie zimową herbatę i posiedzieć i poczekać. Tak. Pomyślałam sobie, że zakończyłem nasze spotkanie utworem Modlitwa. Co ty na to? To jest akurat utwór nie z tej najnowszej, z Oddycham, tylko z płyty drugiej pod tytułem Tęskno mi tęskno. I to jest w zasadzie pierwszy z utworów, który napisałam do